Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 21 lutego, minęła 21. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Pomnik księdza Henryka Jankowskiego w Gdańsku może zostać już jutro ponownie postawiony. Rada Warszawy jednomyślnie za rozszerzeniem bonifikat uwłaszczeniowych na garaże i piwnice. UNICEF apeluje o jak najszybszy rozejm w jemeńskim porcie, do którego ma docierać pomoc humanitarna. Pomnik księdza Henryka Jankowskiego w Gdańsku może już jutro wrócić na swoje miejsce. Zapowiada to przewodniczący Komitetu Budowy Monumentu Krzysztof Dośla. Jego zdaniem nie jest konieczne zezwolenie ratusza. Firma, która ten pomnik, no nasze zlecenie będzie zabierała do warsztatu, będzie naprawiała po prostu mocowania. To nie jest to jakaś wielka naprawa i miejmy nadzieję, że już jutro będzie możliwe postawienie. No ale to zobaczymy, co jutrzejszy dzień przyniesie. Dzisiaj jest stawiany cokół, bo nic się takiego nie wydarzyło, co by nie zezwalało na postawienie cokołu. Inne stanowisko w sprawie pomnika ma wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak. Zwracam uwagę na procedury. Jeżeli cokół był budowany na pozwolenie na budowę, a został uszkodzony, w naszym przekonaniu powinien być zgłoszony remont tego cokołu. Oczywiście na głębszą analizę prawną przyjdzie czas. Apelujemy, żeby po prostu nie działać w sposób pochopny, bo również pod kątem prawnym warto to głęboko przeanalizować. Trzej mężczyźni, którzy przewrócili pomnik, sami oddali się w ręce policji. Ich przesłuchanie planowane jest na jutro. Grozi im kara grzywny lub ograniczenia wolności. A w ostatnich tygodniach o prałacie Henryku Jankowskim głośno było za sprawą reportażu opublikowanego w Gazecie Wyborczej, przedstawiającego świadectwo osoby, która miała jako dziecko paść ofiarą molestowania seksualnego przez księdza. W przeszłości w pobliżu pomnika odbywały się demonstracje. Ich uczestnicy żądali m.in. usunięcia go. Wcześniej pomnik był oblewany farbą. Garaże, miejsca postojowe czy piwnice. Te nieruchomości w Warszawie będą objęte 98% bonifikatą przy zmianie formy własności. Jednogłośnie zdecydowali o tym stołeczni radni na nadzwyczajnej sesji Rady Miasta. Wiktor Klimiuk z klubu PiS podkreśla, że mieszkańcy Warszawy zgłaszali liczne uwagi dotyczące tego, jakie nieruchomości objęte są bonifikatą. Chcemy rozwiązać te problemy interpretacyjne już tak skutecznie. I zaproponowaliśmy uchwałę, że bonifikata dotyczy nie tylko mieszkań i do nich też przysługuje bonifikata 98%. Radny z klubu Koalicji Obywatelskiej Mariusz Frankowski dodaje, że rozszerzenie listy nieruchomości objętych zniżką to także efekt zmian ustawowych z tego roku. Rozumiemy taką intencję, to było zgłaszane przez mieszkańców i tak rozumiemy też intencję ustawodawcy, który wprowadził zmiany ustawowe, doprecyzował to. Zamierzamy jak najbardziej objąć tym miejsce postojowe i garaże. Bonifikata przekształceniowa na garaże czy piwnice będzie obowiązywać w stolicy od 1 kwietnia, podobnie jak na lokale mieszkalne. UNICEF apeluje o jak najszybsze wycofanie wojsk z jemeńskiego portu Al-Hudaydzie. W samym tylko mieście nad Morzem Czerwonym przebywa 135 tysięcy dzieci, których życie zależy od międzynarodowej pomocy humanitarnej. Przedstawiciele organizacji pomagającej dzieciom podkreślili, że natychmiastowe opuszczenie strategicznego portu jest warunkiem, by pomoc dotarła nie tylko do najmłodszych w Al-Hudaydzie, ale także do 11 milionów dzieci w całym kraju. Porozumienie o wycofaniu wojsk zostało podpisane kilka dni temu przez stronę rządową, wspieraną przez Koalicję Państw Arabskich i przez bojowników Huti, o których wspieranie oskarżany jest Iran. Wprowadzenie zawieszenia broni umożliwi także otwarcie szkół i udzielenie pomocy psychologicznej dzieciom, które przemoc odcięła od świata, podkreślili w oświadczeniu przedstawiciele UNICEF-u. Jemen jest jednym z krajów na świecie, w których najtrudniej żyje się najmłodszym. Z 11 milionów jemeńskich dzieci głodują 2 miliony, z czego ponad 360 tysięcy walczy o życie. Dla Polskiego Radia Anna Dudzińska-Dubaj. Jutro wystąpi w Warszawie, ale już dziś ZAS pojawiła się w Trójce. Przygodę z muzyką rozpoczęła w 2001 roku jako wokalistka grupy 50 Fingers. Dwa lata później zaczęła karierę solową od występów w paryskich barach, kabaretach, ale też na ulicach Montmartre. W rozmowie z szefem muzycznym Trójki Piotrem Mecem ZAS mówiła, jak komponuje swoje utwory. Podkreślała, że to zupełna abstrakcja. Nie ma tutaj ustalonych zasad, czasami przychodzi mi do głowy tekst i wtedy komponuję do niego melodię, czasami wszystko mi przychodzi za jednym zamachem. Muszę przyznać, że jest to coś magicznego, jest w tym jakaś tajemnica. Jutro ZAS wystąpi w Warszawie, pojutrze w Krakowie. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Trójce czas na sport w studiu Jan Kałucki. Po wtorkowych i środowych meczach w Lidze Mistrzów przyszedł czas na spotkania w Lidze Europy, które wyłoniły pierwsze zespoły z awansem do 1/8 finału tych rozgrywek. W kolejnej fazie zagra m.in. Napoli. Drużyna spod Wezuwiusza wygrała przed własną publicznością z Zurychem 2-0. 66 minut w barwach gospodarzy rozegrał Piotr Zieliński, a Arkadiusz Milik zameldował się na boisku w 77 minucie. Awansowały też m.in. ekipy Arsenalu i Dynama Zagrzeb. Wymienione drużyny pokonały 3-0 kolejno Batę Borysów i Wiktorię Pilizno. Z rozgrywek odpadły natomiast piłkarze Fenerbahce Stambuł, którzy przegrali z Zenitem Sankt Petersburg 1-3 i Sportingu, którzy zremisowali z Villarrealem 1-1. Celtic Glasgow uległ Walencji 0-1, a najwięcej goli oglądali kibice we Frankfurcie, gdzie Eintracht pokonał Szachtar Donieck 4-1 oraz w Salzburgu. Tam Red Bull wygrał z klubem Brisz 4-0. Przed chwilą rozpoczęły się kolejne spotkania, m.in. Bayeru Leverkusen z Krasnodarem, Interu Mediolan z Rapidem Wiedeń oraz Dynama Kijów z Olympiakosem. W składzie drużyny z Kijowa od pierwszej minuty gra Tomasz Kędziora. Wyniki w wiadomościach sportowych za 2 godziny. Ale nie tylko piłkarze rywalizowali w europejskich rozgrywkach. Koszykarki Wisły Kampa Kraków grały o półfinał Pucharu Europy, ale niestety przegrały z cukrową Basketball Mersin 78-86. Kapitan Wisły Magdalena Ziętara. No my miałyśmy w nogach niestety tą wczorajszą podróż, dosyć duże opóźnienie, nie miałyśmy szansy tutaj potrenować ani wczoraj, ani dzisiaj rano. Myślę, że trochę to się odbiło na tym, że byłyśmy może ten krok wolniejszy momentami. No i tak nie odpuściłyśmy do końca, starałyśmy się, jak dochodziłyśmy do kilka punktów, niestety wkradało się kilka niepotrzebnych strat. Potem one znowu łatwo zdobywały punkty i no niestety kończymy ten sezon eurokapowy porażką, ale myślę, że możemy wrócić do Krakowa z podniesioną głową. Teraz tenis, bo trwa spotkanie Iggy Świąt z Alison van Eytva. Polka walczy o ćwierćfinał turnieju WTA w Budapeszcie. Pierwszego seta wygrała Belgijka 6-4. W drugim Polka przegrywa 3-5. I na koniec skoki narciarskie. Dzisiaj odbył się ostatni trening przed kwalifikacjami do zawodów Mistrzostw Świata w Zefeld. Najlepszy był Japończyk Ryoyu Kobayashi. Jedyny Polak, Stefan Hula, był 22. Pozostali nasi zawodnicy odpoczywali, a po sesji treningowej potwierdzono, że Polskę reprezentować będą Kamil Stoch, Piotr Żyła, Dawid Kubacki i Jakub Wolny. Jutro sporo słońca, więcej chmur jedynie w południowej połowie kraju. Przelotny śnieg może padać w Świętokrzyskiem, na Śląsku, w Małopolsce i na Podkarpaciu. Termometry pokażą minus 3 stopnie w Lublinie, minus 2 w Warszawie i Łodzi, minus 1 w Trójmieście i Olsztynie, plus 1 w Poznaniu, 2 w Koszalinie, 3 stopnie w Szczecinie, Wrocławiu, Katowicach i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Uwaga! Ta informacja skierowana jest do osób, które chcą zadbać o mocne i zdrowe kości. Oprócz diety bogatej w wapń ważne są witaminy D3 i K2. Niestety preparaty z witaminą D3 i K2 mogą być drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Molekin D3 plus K2. 45 plus 15 tabletek gratis. To aż 2 miesiące stosowania w bardzo korzystnej cenie. Molekin D3 plus K2. Dostarczasz kościom to, co najlepsze. Zdrowit. Marian, a ta nowa pralka taka cicha i tak dobrze pierze. Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no? No, ci panowie z Media Expert. Jeszcze tę starą zabrali przecież. Tak. Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, zabieramy stary. Jest wiele sposobów na poprawienie twojego zdrowia. Który wybrać? Oczywiście propolis firmy Farmapia. To naturalny produkt, który podniesie odporność twojego organizmu. Propolis krople pomogą w leczeniu przeziębienia, grypy, układu pokarmowego. Propolis aerozol pomoże na ból gardła, a na problemy skórne jest maść propolisowa. Zapytaj o propolis firmy Farmapia w swojej aptece lub najbliższym sklepiku zielarskim. Wejdź na farmapia.pl. Zacznij żyć! Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. W Klubie Trójki wita Piotr Semka. Kolejna odsłona sporów na linii Polska-Izrael uzmysłowiła nam, jak głębokie są rany po obu stronach i jak trudny jest ciągle dialog. Wydawało się, że w połowie zeszłego roku udało się zażegnać pewien dysonans pomiędzy polityką historyczną obu krajów. Teraz okazuje się, że to była dosyć krucha ugoda. Dzisiaj będziemy rozmawiać o tym, jak wyjść z tego kryzysu, a przedtem posłuchajmy muzyki Władysława Szpilmana, wybitnego polskiego pianisty i kompozytora żydowskiego pochodzenia. Posłuchajmy fragmentów koncertina skomponowanego w warszawskim getcie w 1940 roku. Witam Państwa ponownie, Piotr Semka przed mikrofonem, a w studiu trzech gości. Marcin Celiński, kwartalnik Liberté. Dobry wieczór. Filip Memchez, tygodnik.tvp.pl. Dobry wieczór. I wreszcie Tomasz Wóblecki, Warsaw Enterprise Institute. Witam. No wiadomość z ostatnich godzin, niestety niedobra. Szef Izraela, Izrael Katz, stwierdził, że nie żałuję tego, co powiedziałem w sprawie współudziału Polaków w Holokauście. Wielu Polaków współpracowało z nazistami. Jak tutaj czytam w notatce Jarosława Kociszewskiego, komentatora spraw izraelskich, Izraelczycy wyraźnie podzieleni w ocenach zachowania Katza. Od wypowiedzi typu ale z niego zero do wypowiedzi tym razem ma rację. A wybory w Izraelu 9 kwietnia, czyli za miesiąc i dwa tygodnie. Zacznijmy może od samego, jak gdyby, zdefiniowania wydarzenia, które rozpoczęło tą nową odsłonę sporu. Proszę mnie poprawić, ale zrozumiałem, że wyglądało to tak. Netanyahu przyjeżdża do Polski, spotyka się z grupą dziennikarzy, w której dominują dziennikarze izraelscy. I dziennikarka Hareca zadaje pytanie, które zrozumiałem tak, że przyjeżdża pan do kraju, który ustanowił prawo, które pozwalało ścigać w domyśle Izraelczyków za powiedzenie, że Polacy byli uczestnikami Holokaustu. Na to, z tego co wyczytałem, Netanyahu miał odpowiedzieć, że to prawo nie funkcjonuje i nie, że nikt nie jest z tego prawa, domyślę znowu, z obywateli Izraela, czy szerzej Żydów, ścigany i aby udowodnić, że to prawo nie funkcjonuje, mogę tu wam powiedzieć, Polacy uczestniczyli w mordowaniu Żydów, no i proszę, nic się nie stanie. Czy tak było dokładnie? Znaczy, no, nie było nas przy tym, tak, ale z takich, z oglądu i z tego, jak rząd Izraela, czy premier Izraela chciałby, żebyśmy to w tej chwili rozumieli, to tak było. Tak. No dobrze, ale przecież Netanyahu mógł odpowiedzieć, proszę pani, to prawo zostało przez rząd polski wycofane na drodze porozumienia z nami. To w ogóle problemu już nie ma. Czy Netanyahu popełnił błąd, czy też chciał zabłysnąć, wyczuł intencje dziennikarki Hareca i chciał zabłysnąć, że tu na ziemi polskiej też powtarza to, co w opinii wielu Żydów było jak gdyby zagrożeniem dla... Bardzo możliwe, że chciał trochę pojechać po bandzie i to w ten sposób powiedzieć. W polityce możemy to rozmaicie na to patrzeć. Możemy oczywiście trzymać się tych słów i wymyślać, co, jaką krzywdę chciał nam wyrządzić Netanyahu. A możemy też przyjąć za dobrą monetę intencje, tak? Znaczy, co, jakie były prawdziwe intencje? Znaczy, my jesteśmy społeczeństwem tak samo bardzo wrażliwym na swoim punkcie, jeżeli chodzi o kwestie antysemityzmu, posądzania nas o jakąś narodową zmowę, żeby mordować Żydów. To jest zrozumiałe. Żydzi, o czym za chwilę, jak rozumiem, również są niezwykle wyczuleni na słowa i wyłapujemy wszelkie takie sygnały. I ja podejrzewam, że coś tutaj się takiego wydarzyło. Czy bardziej wpadka, czy bardziej chęć popisania się... To trzeba być w głowie Netanyahu. Prawdą jest taką, że dziś musimy wnosić, że nie takie były intencje Netanyahu, jako zostało to odebrane przez dziennikarzy izraelskich. Ja nie jestem oczywiście w głowie pana premiera Netanyahu, natomiast mogę pospekulować na temat tego. Ja uważam, że to nie była żadna wpadka i mało tego, ta nasza nadwrażliwość powoduje, że my słuchamy tej wypowiedzi w kontekście polskim, a ona nie była w kontekście polskim. Ona była, nie wykluczam nawet, że to była lekka ustawka. Na pytanie izraelskiej dziennikarki, i to była wypowiedź skierowana do wyborców w Izraelu, no bo trzeba przypomnieć, co w tym Izraelu jest i może poza tym, że są wybory, dlaczego są wybory? Wybory są dlatego, że koalicja została osłabiona z prawej strony, czyli z tej strony najbardziej nacjonalistycznej. Chyba w październiku taka partia skrajna pana Liebermana opuściła koalicję. Powody były generalnie dwa, to też tak, żeby trochę nakreślić klimat. Jeden powód to był rozejm z Palestyną, której po prostu Lieberman jako jastrząb był głęboko przeciwne, a druga to była kwestia ustawy obejmującej służbą wojskową ortodoksyjnych Żydów, którzy są wyłączeni do tej pory w Izraelu ze służby z obowiązkowej służby wojskowej, którzy to ortodoksyjni Żydzi są pana Liebermana jakimś zapleczem elektoratem, wyborczym. Tak? Elektoratem. I teraz możemy bardzo prosto przenosić pewne nasze doświadczenia polskie, także z ostrych kampanii. Netanyahu nie stracił większości w Knesecie w wyniku tego rozpadu koalicji, ale pozostała mu większość jednego głosu. I poszedł na pewną hazardową zagrywkę, a mianowicie ogłosił nowe wybory, mając nadzieję na to, że odbuduje większość znaczącą, jednocześnie niszcząc wszystko, co jest bardziej skrajne od Netanyahu, bo tu też trzeba powiedzieć, że i partia, którą on reprezentuje, jest dosyć nacjonalistyczna w standardach europejskich bardzo. I sam Netanyahu, ja usiłowałem, jadąc tutaj, zastanawiałem się, czy myśmy mieli poważnego polityka w Polsce, który w taki sposób by uprawiał politykę jak Netanyahu, w tak skrajny i czasami bardzo widowiskowy sposób. I powiem panom uczciwie, że mimo starań jakoś nie znajduje w naszej polityce... Ale po 89. Po 89 roku. Nie znajduje nikogo, kto byłby tak z jednej strony barwny, a z drugiej strony przerażający. W takim razie drugi punkt, bo tu cały czas dokonujemy wiwisekcji urazów. Jeżeli przyjmiemy, że Netanyahu chciał powiedzieć ostro i chciał pokazać, że jestem w Polsce i mówię ostro i mimo wszystko nic mnie nie powstrzyma, no to to dotykało drugiego polskiego urazu. To znaczy, że jeżeli, a co prawda Amerykanie bardziej wykreowali konferencję, no ale w której jednak Izrael na przykład korzystał z tym, że po raz pierwszy państwa arabskie razem z nim konferowały. No to czy to oznacza, że on w ogóle nie brał pod uwagę, no jakiegoś, chociaż ja wiem, że znowu będziecie się śmieć, jeżeli mówię o dyplomacji, ale no takiej wdzięczności, że jeżeli Amerykanie zachęcili Polaków do zrobienia konferencji, to poruszanie tego tematu To ja jest... tak zamykając, uważam, że nie. Że nie co? Że nie brał pod uwagę naszej wrażliwości. Mało tego, on tą konferencję, co dla mnie jest absolutne, w moich ustach jest to negatywne stwierdzenie, nie brał pod uwagę. On tę konferencję dostał w prezencie od Stanów Zjednoczonych, a nie od nas, więc nie czuł się zobowiązany. Okay. Plus patrzył w oczy dziennikarki izraelskiej, która jutro jego wyborcom, czy jeszcze tego samego dnia przekaże to słowa. No tak, ale potem się wycofywał, więc to jest... Tomasz Wróblewski, znaczy, konferencja. Amerykański pomysł wsadzony kolanem Polakom i Netanyahu, który w ogóle nie czuje żadnej wdzięczności wobec Polski? Amerykański pomysł niewątpliwie i to, że to te wszystkie kraje są, to jest zasługa Stanów Zjednoczonych, natomiast to, że to się odbywa w Polsce, to też nie jest przypadek, tak? Znaczy jesteśmy jedynym krajem, który niejako wyłamał się z tej koalicji proirańskiej, czy jak ją nazwać, przeciwko sankcjom amerykańskim. Jesteśmy krajem, który jest bardzo responsywny na wszystkie prośby Stanów Zjednoczonych. Jesteśmy krajem, gdzie tutaj Trump chce zaakcentować, że to nie jest tak, że jest przeciwko całej Europie, ale jeżeli są kraje, które się starają, zwiększają swoje wydatki na zbrojenia, to my także wykonujemy gest w ich stronę. Także to nie jest przypadek, że Polska była na tej konferencji, została doceniona, ale konferencja od początku do końca była amerykańska i miała jasne, konkretne cele. No ale to nasuwa się pytanie, dlaczego Amerykanie nie powiedzieli Netanyahu: słuchaj, jeżeli chciałbyś jednak wchodzić na temat ustawy o IPN-ie, to błagam cię, teraz. Ale uwaga, Amerykanie bardzo ostro skarcili może nie Netanyahu, ale ministra Katza i słowami pani Mosbacher, i słowami American Jewish Congress. To też było zaskakujące, to oświadczenie dosyć. Także wydaje mi się, że tutaj Amerykanie może nie powiedzieli tego przed konferencją, ale po konferencji powiedzieli to bardzo wyraźnie Izraelowi. A skoro tak, to dlaczego Pompeo poruszył sprawę restytucji? O tym możemy chętnie porozmawiać, ale to jest inny temat. To jest faktycznie inny temat. Z punktu widzenia czytelnika polskich gazet i słuchacza, to się wszystko... To spowodowało co się stało, co się stało na tej konferencji, bo trochę może kulisów, tak? Że nie wiem, czy mamy wyjaśniać, co jest 447, to jest ta ustawa... My tłumaczymy. Ustawa najpierw zaproponowana, przyjęta przez Senat, przez Izbę Reprezentantów całością głosów, co nie jest typowe w amerykańskiej polityce, domagająca się nie tylko od Polski, bo właściwie od państw Europy Środkowej. Stanowisko poparte przez Kongres. Tak. Żeby Departament Stanu domagał się od tych państw. Polska jest tutaj największa. Zwrotu majątków, mienia, ewentualnie zadośćuczynienie dla Żydów i ich rodzin, bo to jest nie tylko samych ofiar, ale także ich rodzin, które straciły swój majątek, czy został im zabrany w krajach Europy Środkowej. I teraz ten proces ruszył. My oczywiście mamy jakąś tam odpowiedź na ten temat, ale te prace są. Tam jest 18 miesięcy ma amerykański Departament Stanu, żeby odpowiedzieć Senatowi. To będzie w połowie marca gdzieś mniej więcej. I ta odpowiedź przyjdzie. Jak słyszałem od naszych polskich polityków, a nic się tam nie dzieje, jest cisza. Myślałem, że jest cisza, bo tak działa amerykański system. Pracujemy, mamy w marcu, w połowie marca dać odpowiedź. Ona przyjdzie, gdzieś tam w połowie marca. No i wtedy Polska się powołała na ustawę z 60 roku wypracowaną I przyszła pana Szyła, że państwo amerykańskie bierze na siebie kwestię majątku obywateli amerykańskich pochodzenia żydowskiego. I tu jest rzecz, która zaistniała w czasie tego spotkania, nie została nagłośniona z żadną stroną. Otóż tak, sprawa mienia żydowskiego była zaskoczeniem dla polskiej strony, bo ani Pompeo, ani nikt w kuluarach, ani Pence na spotkaniach prezydenckich, ani z ministrem spraw zagranicznych nie podnosił tego. Ale sprawa była dość długo omawiana w podgrupach na poziomie dyrektorów Departamentu Stanu czy dyrektorów Na konferencji w Warszawie? W trakcie. Aha. Była to omawiana i w tym momencie Amerykanie przedstawili interpretację jakiejś bardzo znanej kancelarii prawnej międzynarodowej, z której wynikało, że owszem, Polacy rzeczywiście podpisali takie porozumienie z Stanami Zjednoczonymi, ale ono obowiązuje do tych osób, które w 60 roku były obywatelami. Ale jak ktoś był już został obywatelem w październiku 60 roku, bo ona była chyba z lipca ta umowa. I jest spadkobiercą właściciela kamienicy w Warszawie. To znacząco zawęża grupę potencjalnych spadkobierców. No i ta interpretacja jest tylko interpretacją. Nie musimy jej oczywiście przyjmować. Ale to jest jeden wniosek, że ta debata trwa i się nie skończyła. Znaczy będzie dalej przepychanka. I tu wchodzimy w problem, który jest w Polsce też bardzo rzadko poruszany. To znaczy, że zwolennicy stawiania na Unię Europejską mówią, no tak, właśnie, widzicie, Amerykanie niby tacy fajni, a proszę bardzo, wyskakują z ustawą 447. Gdybyśmy żyli dobrze z Niemcami, Francją, Komisją Europejską, to ona by nas przed tym, dając do zrozumienia, obroniła. Czy to nie jest tak, że rzeczywiście w tym sporze strona amerykańska prezydentury Trumpa bardzo poszła w kierunku uzależnienia od Izraela, a teraz Unia Europejska jest na jej tle o wiele bardziej, że tak powiem, podmiotowa? Trudno powiedzieć w tym sensie, że ja nie jestem przekonany, czy czego jesteśmy ostatnio świadkami, czy to świadczy o takim jednolitym froncie Stanów Zjednoczonych i Izraela. No choćby ten wątek, który tutaj był poruszony, czyli dosyć krytyczne stanowisko amerykańskie wobec wypowiedzi szefa izraelskiej dyplomacji, tak? Czyli to jest bardziej skomplikowane. Teraz kolejna sprawa. Proszę zauważyć, że ten niewypał z wizytą premierów państw Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu, no to warto zwrócić uwagę, Polska nie pojechała, ale pojechali premierzy pozostałych trzech krajów Grupy Wyszehradzkiej, a są to kraje, które trudno uznać za proamerykańskie i antyunijne. No są to raczej kraje, które geopolitycznie sytuują się w takim układzie raczej proniemieckim. Węgry są, też prowadzą raczej politykę proniemiecką niż proamerykańską. Ostatnio tylko pojawiły się takie inicjatywy, gesty ze strony Amerykanów, które... Nie proamerykańsko, ale też... Raczej myślę, że Węgrom bliżej jest... No i tu nasi realiści zawsze mówią, proszę, Orban, to jest dopiero I tutaj lis. Widzimy, to są jednak politycy, którzy prowadzą choćby zupełnie inną politykę wschodnią w odróżnieniu od Polski, prawda? W związku z tym i co się dzieje? I oni się spotykają z Netanyahu i Netanyahu nie mówi im przykrych rzeczy. No nie wypomina Orbanowi różnych bardzo brzydkich rzeczy, które robiły Węgry w czasie II wojny światowej. Więc wydaje mi się, że tutaj po prostu nie możemy patrzeć na takie bardzo proste sojusze, tak? Czy Unia Europejska jest bardziej podmiotowa w tej chwili w stosunku do Ameryki? W stosunku do Izraela, no jest bardziej samodzielna, czy może no próbuje, znaczy inaczej, ja bym powiedział, że może jest rozbieżna polityka Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych za prezydentury Donalda Trumpa, że to, że rzecz się sprowadza do tego, że za prezydentury Baracka Obamy po prostu stanowisko amerykańskie było bardziej zbieżne ze stanowiskiem rozgrywających Unii Europejskiej. Być może oglądaliście Donalda Tuska w wywiadzie w TVN, który wyraźnie puszczał oko, że proszę bardzo, z Trumpem się wiążecie, to potem musicie przełykać arogancję Netanyahu. I z domyśle, gdybyśmy byli w tak zwanym głównym nurcie europejskim, to byśmy tego nie mieli. Czy ile jest prawdy? Z całą pewnością wytworzenie takiego co najmniej wrażenia bezalternatywności dla tego związku polsko-amerykańskiego no nie umacnia pozycji polskiej. I cytując klasyka, no powiedziałbym, że warto grać na wielu fortepianach. No, okazuje się, że gramy na jednym i to nie pomaga. Ja bym z tego jakiejś tragedii nie robił. Ja chcę tylko zwrócić taką jedną uwagę na rzecz, o której w Polsce rzadko się mówi. A mianowicie dotykamy kwestii mienia, tak, i restytucji i tym podobne. Ja chcę panom zwrócić uwagę, że w Polsce jest to problem o dziwo zawsze międzynarodowy, bo po pierwsze, no mamy podstawowy grzech, a mianowicie brak regulacji reprywatyzacyjnych w ogóle, tak, jakichkolwiek, które mogłyby trochę przeciąć, tak, bo wtedy nikt nie mógłby żądać, żebyśmy kogokolwiek traktowali lepiej niż innych, różnicowali w jakiś sposób. A nie wiem, czy wiecie, że jedyne kwestie majątkowe regulowane w Polsce były także w wyniku wykonania traktatu międzynarodowego, a mianowicie traktatu pomiędzy PRL-em a Związkiem Socjalistycznych Republik Radzieckich, i pewne rekompensaty dostali tak zwani zaburzacy, i to było w zależności od okresu 10 bądź 15% wartości mienia tam dowiedzionego. Ja już pomijam, że to tak mało uczciwie było robione, ale to było i to także było wymuszone przez traktat międzynarodowy. Nie chciałbym, żebyśmy znowu stanęli w obliczu regulowania wewnętrznych stosunków własnościowych. Ze względu na traktat międzynarodowy może warto pewne rzeczy po prostu wyczyścić legislacją własną i wtedy jej bronić. No dobrze, ale w takim razie ja postawię z kolei inną rzecz. No. W ciągu ostatnich 20 lat bardzo wielu polityków mówiło mi z lewicy i z prawicy, że jeżeli zrobimy ustawę reprywatyzacyjną, no to bardzo trudno będzie lekceważyć roszczenia obywateli czujących się spadkobiercami obywateli polskich żydowskiego pochodzenia. Ile w tym jest prawdy? No, prawdopodobnie trzeba by ich uwzględnić, jeżeli rzeczywiście ta ziemia do nich należała. W tej chwili Ministerstwo Spraw Zagranicznych przygotowuje taką białą księgę tych wszystkich ziem, które zostały zwrócone dawnym czy spadkobiercom polskich obywateli. Ta ustawa reprywatyzacyjna jakoś to ograniczała, a raczej ten proces postępuje, bo w sądach oni skutecznie odzyskują te ziemie i te majątki, czego zresztą widać po większości w tej chwili budynków w centrum Warszawy, do kogo należały często te ziemie. Także to następuje ten proces. Tak? To nie jest tak, że... To czemu Departament Stanu nie odsyła w takim razie przedstawicieli tego organizacji instytucyjnych, mówiąc, proszę bardzo, idźcie do sądu. Wielu waszych kolegów... Proszę zwrócić uwagę, o czym jest 447. 447 nie mówi, żeby oddać te pieniądze tym, którzy bezpośrednio stracili ten majątek. Z tym nie ma problemu. I polski rząd mówi, to czyli idźcie komu, sobie do sądu. Komu właśnie to organizacjom żydowskim. To jest, co budzi największą kontrowersję. American Jewish Congress chce, żeby on, zresztą z siedzibą na Bermudach, chce, żeby on był tym jednym z tych podmiotów, do których państwo polskie będzie przesyłało pieniądze, które następnie będą redystrybuowane wśród ofiar, osób, rodzin, które przez to, że musiały się przenieść z komunizmu do Stanów Zjednoczonych czy z komunizmu do innych państw, cierpią i trzeba im wypłacać te pieniądze. Także... Trochę jak w PRL-u, gdzie RFN płacił państwu polskiemu, a państwo polskie mówi, to my już wypłacimy tak. ofiarom ubogim. Tak, tak? I teraz i tu to jest co innego, że to chodzi o to, że cała społeczność żydowska została pokrzywdzona przez wojnę, co jest zgodne z prawdą. Tak jak i cała społeczność polska została pokrzywdzona przez wojnę. I nawet społeczność niemiecka została pokrzywdzona przez wojnę. To nikt nie ma co do tego wątpliwości. Ale dlatego ta ustawa jest dla nas tak kontrowersyjna, bo ona zakłada, że trzeba pomóc ludziom czy rodzinom, które po prostu to przetrwały. Nieważne, że nie mieli mienia. A dlaczego te bardzo częste argumenty na Twitterze, dlaczego w takim razie American Jewish Congress nie zwraca się do rządu niemieckiego. Przecież to niemieckie działania nie, to nie jest tak, że American Jewish Congress nie zgłasza się do rządu niemieckiego. American Jewish Congress zgłasza się do rządu szwajcarskiego, do niemieckich firm. Nie wiem, czy pamiętacie głośną dyskusję na temat kolei niemieckich, na temat niemieckich firm. I wiele tych odszkodowań jest płaconych. Do 2018 roku właśnie te reparacje niemieckie były płacone. To się skończyło. Tam jest powstaje dość duża luka finansowa i stąd taka nadaktywność niektórych organizacji, tak ja sobie to tłumaczę, dopiero teraz, po latach, żeby wskazywać niemieckie korporacje, to można mieć do tego jakieś podstawy. Wielkie korporacje, które są w dalszym ciągu dominującymi firmami w Europie, a które także były częścią niemieckiego aparatu opresji i od nich żądanie tych pieniędzy, żądanie od banków szwajcarskich, prawda? Także Polska jest jednym z tych elementów tutaj. Okej. Teraz pytanie do Marcina Celińskiego. Politycy Platformy na przykład bardzo często wchodzą dzisiaj w taką tonację, no proszę, ruiny, gruzowisko i tak dalej. No za naszych urządów byłoby to niemożliwe. No dobrze, ale przecież zarówno te bardzo nieprzyjemna dla Polski wizja roli Polski w II wojnie światowej, jak i kwestia restytucji też może spaść na głowy polityków Platformy, czy Wiosny, czy SLD, czy PSL-u, nie wiem, kto może stworzyć przyszły rząd. No i co wtedy? Też będą tacy, dumnie mówiąc, ani guzika nie oddamy, tylko frajerzy z PiSu czapkują przed Amerykanami i przed Netanyahu? No, na razie nikt nie oddał, tak? To nie jest. Ale że już czapkują, a jeszcze zapłacą. Nie, no to jest... Znaczy, dwie rzeczy są, tak? To znaczy Platforma, korzystając z prawa opozycji, no wytyka to, co się PiSowi przytrafiło, gdzie można pokazać dwa aspekty błędu tej ekipy. Na pewno ustawa IPN-owska, a przede wszystkim podejrzewam sposób jej procedowania, był takim błędem. I na pewno przygotowanie tego szczytu. Szczyt był oczywiście na zamówienie amerykańskie, no ale to trochę trzeba wiedzieć, kogo się zaprasza i w jakiej sytuacji, i dyplomatycznie działać wcześniej, żeby niektóre rzeczy się nie zdarzyły. Być może były takie możliwości, być może nie sfalsyfikujemy tego już w tej chwili. Natomiast druga rzecz, to jest odpowiedź na to pytanie, czy po zmianie władzy będzie lepiej. No nie będzie lepiej, bo my mamy do czynienia z dosyć długim procesem i to jest też trochę tak, że w Polsce brakuje, niezależnie od tego, jaka ekipa rządzi, brakuje takiego elementarnego rozpoznania drugiej strony, to znaczy zastanowienia się, jakie tam procesy. I ja nie mówię tutaj o empatii, która też jest potrzebna, ja mówię o takiej generalnej analizie. Znaczy myśmy, jeśli chodzi o, pozwolę sobie na takie dwa zdania, no sięgnięcia dalej w historię. Myśmy tą bitwę powiedzmy o świadomość w Izraelu, II wojny światowej i naszej roli, przegrali gdzieś na przełomie lat 60. i 70., kiedy nałożyły się dwa zjawiska. No u nas był rok 68, Natomiast w latach 70. tak naprawdę dopiero w Izraelu zaczęto mówić o zagładzie, bo wcześniej ten temat nie istniał, albo gorzej. No, tak, przemilczewano. Żydzi izraelscy syjoniści, czy... No serial Holokaust z 77 roku znaje się za ten kamień nowej polityki. Też proces Eichmana, prawda? Jako ale proces Eichmana jeszcze był czymś pojedynczym. Tak naprawdę lata 70. i dojście do władzy polityków, którzy się wywodzili ze środowiska Żydów aszkenazyjskich, spowodowały, że o Holokauście zaczęto w Izraelu mówić bardzo dużo, na poważnie, pojawił się w programach szkolnych. Ja przeczytałem kiedyś, że do lat 60. Holokaust jako temat historyczny zajmował w szkole średniej 2 godziny. Słownie to 2 godziny. To było mniej, ale też pamiętajmy, że on Holokaust odgrywał taką dość specyficzną rolę, jeżeli chodzi o budowanie solidaryzmu, czy takiej historii narodu, tak? Znaczy, że naród izraelski został zbudowany przez tych, którzy byli w dawnej Palestynie. Tak. A tamci troszeczkę sobie sami gorsi. Byli winni, tak. Poddali się. Ale do czego dąży? Tu się minęły te dwie rzeczy. Gdzieś tam PRL zerwał stosunki dyplomatyczne, więc nie było żadnych formalnej wymiany. Był rok 68, który nie był największym eksodusem osób narodowości żydowskiej z Polski, ale najgłośniejszym pewnie, bo już po wojnie i tak dalej. I tam się narodziła pewna świadomość Holokaustu i układanie tej historii. Myśmy wtedy to przegrali, bo myśmy w tym nie uczestniczyli. Dobrze, to stawiam kropkę tutaj. W takim razie, zwracam się do Filipa Mimchesa, no to w takim razie 25 lat przez większość z tego do 2015 roku rządziła albo Unia Wolności, albo AWS, ale AWS rządził sprawy zagraniczne, miał Bronisław Geremek, albo SLD. I było i Jedwabne, i było wizyta Kwaśniewskiego, i był Leszek Miller, który mówił Ich heiße Miller, ich bin ein Lodzermensch, i Michnik z Millerem w Sztokholmie, i Bartoszewski przepraszający w Knesecie. No to teraz ktoś mógł powiedzieć, okej, no to jeżeli było tak fajnie, to może to było unikanie, to niewiele to dało, cały ten tradycja tygodnika powszechnego, więzi, znaku i tak dalej. Co pan na to? No chyba się po prostu polityka zmienia, nie tylko zresztą w Polsce, bo to nie tylko chodzi o zmianę władzy w Polsce, czy też taką zmianę dyskursu, bo też ten dyskurs się w ogóle zmienia w świecie można powiedzieć, że to jest taka zmiana, która idzie w kierunku tego, żeby po prostu przekraczać kolejne granice, to znaczy pewne tematy były widocznie tematami tabu wcześniej, żeby to był też taki okres, można powiedzieć... Ale gdzie? W Izraelu czy w Polsce? Myślę, że tu chodzi i w Izraelu, znaczy w Izraelu tutaj nie jestem pewien, na pewno w Polsce, na pewno w Europie. Chodzi ogólnie o taki klimat polityczny, który sprawia, że no, pojawiają się te radykalizmy różnego rodzaju, prawda? To znaczy ugrupowania, które bardzo mocno szermują polityką historyczną, która odnosi się do różnych spraw traumatycznych, prawda? No to chociażby na Węgrzech. Na Węgrzech też mieliśmy taką sytuację, że rządzili politycy, którzy mieli bardzo taki koncyliacyjny stosunek do Europy. Pojawił się Orban, który można powiedzieć, że przypomina o tej traumie historycznej, traumie traktatu z Trianon, prawda? Czyli generalnie to jest coś takiego, dzieje się w świecie, tak, kiedy mówi się o rzeczach niewygodnych, to zwycięstwo Trumpa w wyborach prezydenckich w Stanach Zjednoczonych, to jest taka tendencja, można powiedzieć, światowa. I widocznie, to ja sobie mogę tak domniemywać, w Izraelu też mamy z czymś takim, znaczy z taką radykalizacją dyskursu. Pamiętajmy też, że przecież ugrupowanie obecnego premiera izraelskiego, czyli partia Likud, no to jest też partia, która się w prawo przesunęła, w tym sensie, że ona kilkanaście lat temu przeszła rozłam, prawda? Tam, kiedy nieżyjący już premier Ariel Sharon odszedł z tej partii, stworzył partię Kadima, no właśnie dlatego, że on szedł w kierunku bardziej centrowym, Netanyahu bardziej się radykalizował i chyba jest generalnie taka radykalizacja dyskursu. Ja myślę, że ta dyskusja zawsze była. Ja mam tą wyższość czy słabość przez to, że wiele tych lat i 80-tych, 90-tych spędziłem w Stanach. I ta dyskusja o roli Polski zawsze była. Ja spędziłem długie godziny i wieczory z Amerykanami, zwłaszcza Amerykanami żydowskiego pochodzenia. Ja musiałem członkom mojej własnej rodziny w Ameryce tłumaczyć, że nie wszyscy Polacy są mordercami z natury rzeczy i mordują Żydów. To były naprawdę upokarzające rozmowy. Także jak ja przyjechałem tutaj do Polski i zacząłem słyszeć, że coś złego się dzieje, to wiedziałem, że coś złego się nie dzieje, tylko ta dyskusja zawsze tam była. I ona gdzieś w Izraelu również była, tylko my byliśmy poza. My żeśmy tego nie słyszeli. My nie ale byliśmy... co, bo był PRL, tak? Był PRL. Po PRL-u żeśmy po prostu ciężko pracowali, starali się dorabiać i się tam nie zajmowaliśmy transcendentalnymi problemami, kto nas lubi, kto nas nie lubi. Ale ogłoszono koniec historii też przecież. To właśnie tak. To, że nagle wszyscy nagle mieli wszyscy się polubić. Kochamy, tak. Tak, to właśnie i my żeśmy pewnych rzeczy no to się nie polubili. No. Pewnych rzeczy żeśmy nie słyszeli. Natomiast ta rola Polski w świadomości społeczeństw amerykańskich Żydów o tym, jaką fatalną rolę żeśmy w historii odegrali, jest bardzo silna. Ja do końca życia nie zapomnę takiej sceny, kiedy profesor Bartoszewski w muzeum otwieranym Holokaustu w Waszyngtonie, tak, stał przy trzech największych postaciach środowiska żydowskiego, a tam American Jewish Committee, ten komitet restytucji, trzy osoby takie bardzo znane i krzyczał na nich. To było nawet dla amerykańskich dziennikarzy raczej dziwne, że ktoś krzyczy, bo nawet najpotężniejsi kongresmeni się na to w Ameryce nie zdobywali. Krzyczał na nich, że co wy idioci, używając takich słów, wyprawiacie. A co oni na to? Słuchali z pokorą. To był powiedzmy jedyny Polak, jedyny człowiek może na świecie, którego nie był Żydem i mógł na nich krzyczeć. Dobrze, ale... i oni mieli... Chodziło o to, że ich działania takie, jak to, co się dzieje w Stanach Zjednoczonych, to, że niezależnie o tym, co my powiemy i co zrobimy, to zawsze będzie na nas pokutowała wina. I tu ja wracam do tego mesjanizmu, który wcześniej powiedziałem, co my akurat powinniśmy w Polsce rozumieć. Los tak chciał, że Żydzi znaleźli się w strasznej, dziejowej podczasku. I dobrze jest czasem w jakiś sposób to zracjonalizować. Wytłumaczyć, że jest jakiś naród albo narody, które chciały naszej zagłady. My także o naszym miejscu dziwnym na świecie, tu między tą Rosją a Niemcami, uważamy, że to nie jest przypadek, że to przez Boga dane i mamy jakąś misję. I trochę to z tego wynika. I Polacy odgrywali bardzo ważną rolę w tym micie założycielskim państwa izraelskiego, czyli tymi, który jest symbolem tego zła, przed którym trzeba uciekać. I dlaczego my tu jesteśmy w Izraelu? Po co my tam jesteśmy w tym Izraelu? A właśnie po to, bo czeka na nas zbrodnicza polska ręka. I bardzo ciężko się z tego wycofać, bo tak naprawdę trzeba zmienić wiele rzeczy w takiej historiozofii popularnej. No dobrze, ale są jeszcze tacy, którzy twierdzą, no świetnie, to będzie jeszcze coraz gorzej, bo większość, duża część obywateli Izraela ma rosyjskie korzenie. Rosja ma wspaniały wizerunek wyzwoliciela Auschwitz, no i w związku z tym tworzy się kolejny zwrot i znowu nieprzychylny dla Polski. No właśnie. I mamy do czynienia z kolei z taką zasadniczą, nieprzezwyciężalną, powiedziałbym, różnicą pamięci historycznej. Różnicą no, też w konsekwencji. Tryska optymizmem, powiedziałbym. No nie, no bo to jest bardzo poważny problem. Dlatego, że dla nas, z naszego punktu widzenia, a nasz punkt widzenia jest taki, że Polska została w 1939 roku rozszarpana przez dwóch agresorów, prawda? I zasadniczo no, takim przekonaniem, powiedziałbym, no, oficjalnym, chociaż różne opiniotwórcze autorytety czasem niuansują, prawda, bardziej słusznie, mniej słusznie, ale generalnie mówi się o znaku równości między totalitaryzmami. To znaczy, że mimo wszystko, owszem, no, w 45 roku Armia Czerwona brała udział w zwycięstwie nad III Rzeszą. Związek Sowiecki był koalicjantem mocarstw zachodnich, ale jednak w latach 39-41 wyglądało to zupełnie inaczej. I z polskiego punktu widzenia, no jest jednak czymś oburzającym właśnie to traktowanie, no choćby kwestia tych osób, które, tych imigrantów ze Związku Sowieckiego, ludzi bardzo w podeszłym wieku, którzy na przykład mieli jakieś epizody w aparacie represji, w sowieckim aparacie represji, prawda? I oni nie są przez państwo Izrael traktowani jako jacyś zbrodniarze, prawda? Czy na pewno nie są traktowani jako ludzie, których można traktować w taki sam sposób jak zbrodniarzy hitlerowskich. I to jest pewien problem, to znaczy choćby problem dla ludzi, dla Polaków, dla których pamięć czy potomków tych ludzi, którzy na Kresach doświadczyli tej brutalności agresji sowieckiej, napaści sowieckiej. I to jest coś, to są dwie różne pamięci i tutaj chyba jest dosyć poważny problem, ale my powinniśmy w jakiś sposób też zrozumieć, dlaczego właśnie w Izraelu nie rozumie się tego naszego spojrzenia, tego stawiania znaku równości między dwoma totalitaryzmami. Marcin Celiński? No, jest coś takiego jak poczucie i pamięć narodowa. No, w pamięci narodowej Izraela Rosjanie czy Sowieci nie zapisali się tak jak w naszej i tutaj my nie znajdziemy wspólnej płaszczyzny, tak jak nie znajdziemy jej z Francuzami czy Włochami. To jest, jak mówiliśmy o Unii Europejskiej, podstawowy nasz problem, jak mówimy o wschodzie, tak? No, nie jesteśmy w stanie, mamy zupełnie inne bagaże doświadczeń. I ja mam wrażenie, że tu trochę dotykamy rzeczy najważniejszej. To znaczy, jeżeli mamy z kimś trudną historię, a tak przeważnie jest z sąsiadami, to trochę ciężko budować przyszłość i politykę na tej historii. To znaczy na historii możemy sobie budować relacje ze Stanami Zjednoczonymi, bo mamy Pułaskiego, Kościuszkę. Czyli proponuje pan tak zwany zwrot litewski. Nie rozmawiamy o historii, rozmawiamy o Morzejkach. Nie, tak? Nie rozmawiamy, nie da się uniknąć rozmowy o historii. Ja nie jestem naiwny, natomiast jakbym miał rozmawiać z Izraelem i ode mnie to zależało, to raczej bym rozmawiał na temat produkcji broni niż na temat historii. Ale bo przy produkcji broni... wiele lat się tak właśnie wydawało, że my będziemy głosować w Radzie Bezpieczeństwa, nie będziemy dotykać historii. Mam w ogóle wrażenie, że ustawa o IPN-ie w tym znaczeniu wychodziła właśnie z takiego założenia, że już tak bardzo się znormalizowały te relacje, że strona izraelska może uznać, że to będzie ustawa... Jest jedno zaniechanie w tym czasie, bo ja uważam, że ta linia była słuszna, tylko należało ją poprzeć faktycznym zbliżeniem. To znaczy, nie można było, i ja uważam, że to jest błąd wszystkich kolejnych ekip, dopuścić do tego, że wycieczki z Izraela przyjeżdżały tu pod ochroną, wjeżdżały, mówię o tych wycieczkach szkolnych, że tu nie było żadnego zbliżenia na poziomie społecznym, na poziomie kulturowym i na poziomie biznesowym, takiego autentycznego. Bo ten czas można było na to wykorzystać. Tomasz Wróblewski, czy to nie było tak, że w latach 2005-2017 wydawało się, że jest ten biznes as usually w zbrojeniówce, w rozmaitych rzeczach i w związku z tym o historii nie mówimy. Ja myślę, że pamiętajmy, że to różne osoby uprawiają biznes, a różne osoby uprawiają martyrologię i wspomnienia. Znaczy, że ten biznes, tak jak słyszę od tych przedsiębiorców żydowskich, w tej chwili izraelskich, to oni są trochę zaskoczeni tą całą atmosferą. Tak? Oni, dla nich im to też jest nie na rękę. Mający inwestycje w Polsce. Tak, im też to jest nie na rękę i niespecjalnie chcą się tym zajmować. Ale nie dlatego, że mówią ci, ciszej, bo to jest złe dla biznesu, tylko w ogóle ich to nie interesuje. Musimy sobie świadomić, że to jest taki sam naród jak każdy inny, gdzie są ludzie, którzy żyją swoim życiem, swoimi biznesami i są inni ludzie, którzy żyją historią, przeszłością, rodowodem narodowym. I w różnych okresach różne osoby dochodzą do głosu. Co jeszcze się zmieniło, bo to żeśmy za tego nie powiedzieli, w Izraelu? To jest ogromny napływ społeczności rosyjskiej, która często także niekoniecznie darzy Polaków sympatią. I w tej narracji dla osób, które jeździły do Izraela tam w latach tam po 70. kiedy mimo tych fatalnych doświadczeń 68, Izrael był bardzo propolski, wspomnieniowy, cieszył się, kiedy ktoś przyjeżdżał z Polski. Ktoś zagrał Chopina. Coś. Natomiast to zaczęło się zmieniać po 90. latach. I zobaczcie, gdzie Rosjanie czy Żydzi rosyjskiego pochodzenia zaczęli być istotni. W kulturach. To bardzo, zresztą jak się rozmawia z Izraelczykami o tym, to mówią, no my bardzo zyskaliśmy, jeżeli kwestie chodzi kultura, muzyka, twórczość. Ale też media. I media, film. Nie tego, te najbardziej opiniotwórcze środowiska, tak? I to się nakłada na wspomnienia tych o Holokauście, to się wspomnienia na pewien niechęć do Polaków i no, pewien zbieg okoliczności, co nie znaczy, że ten biznes dalej się nie rozwija, tak? To nie znaczy, że my nie mamy dalej wspólnych interesów, tak? Pamiętajmy oczywiście, że Izrael to jest stosunkowo mały kraj i to nie jest, że to jest bardzo waży na naszym PKB, tak? Muszę powoli kończyć. Specjalnie nie chciałem wchodzić w taką tonację pod tytułem no to teraz jakie drogi wyjścia, bo raczej jesteśmy chyba na etapie ciągle rozumienia tego, co się dzieje, niż szukania łatwych takich dróg do wyjścia. Łatwych dróg ani Polacy ani Żydzi nie szukają. Zawsze szukają kręgów. Zawsze jest pod górę. To króciutko, jeszcze 30 sekund Filip Emches i 30 sekund Marcin Celiński. Znaczy ja tylko chciałem przypomnieć, że była taka bardzo... Że może być gorzej. Nie, no była taka bardzo wymowna sytuacja, kiedy w 70. rocznicę paktu Ribbentrop-Mołotow w Soczi spotkał się prezydent Dmitrij Miedwiediew, ówczesny prezydent Rosji, z prezydentem Szymonem Peresem, prezydentem Izraela. I tam padły słowa o tym, że Izrael będzie popierał walkę Rosji z negacjonizmem historycznym, z umniejszaniem roli Armii Czerwonej. No dobrze, Filip nas pocieszył, teraz pocieszy nas Marcin Celiński. Ja nie będę sięgał aż do Moskwy po to pocieszenie. Ja uważam, że trzeba dosyć szybko żyć dalej. To znaczy doczekać trochę na bezdechu do izraelskich wyborów, które rozstrzygną się tak czy inaczej i po prostu konsekwentnie budować... ale próbować konsekwentnie budować relacje, nie zapominając bez względu na to, kto w Polsce będzie rządził, o tych relacjach kulturowych, bo ja się zgadzam z tymi Rosjanami. Wcześniej ten potencjał wymiany kulturowej był dużo większy, teraz jest pewnie mniejszy. Marek Magiłowski, ambasador Polski w Izraelu, będzie musiał mieć nerwy już nie z żelaza, ale chyba z platyny i siłą woli będzie zaginał widelce po tych kolejnych doświadczeniach. Pozdrawiamy pana Marka. Życzymy tej platyny. A ja przypominam, że bez szukania łatwych dróg wyjścia, ale na razie diagnozowali splot relacji i emocji polsko-żydowskich, relacjonowali Marcin Celiński, Liberté, Filip Memches, portal TVP. Tygodnik.tvp.pl i Warsaw Enterprise Institute, reprezentowany przez Tomasza Wróblewskiego. A dyskusję prowadził Piotr Semka, który życzy Państwu spokojnej nocy. Thank you.